مکلف یو انسان گرزولای دا مکلف دا مقصد چی پا ایغو احکاماتو کی مقصد داری چی دتا اختیار وی چی کا کئی او کانی کئی نو چی کم اوامیر دی آغا وکی نو دتا با ثوابو نئی کانی وکی دتا با عذابو نئی چی کم نواہی دی کا آغا پری دی دتا با ثوابو نئی کوی کی دتا با چوی عذابی نور شینو کی دا سے ندا المر چی آغا خپل احکامات پا جای راڑی ہوا چی راڑی وریز راڑی غرون راڑی نو پا ایغا باندی دوتا ثوابو نا نست دی ہاں البتہ چی انسان تا کم احکامات ورکڑی شوی آغا کا کل اوامیر دے پا جای راڑی نو دتا ثوابو نا دی آکا دے پا جای نراڑی نو دو پارا چا دا عذاب دا کنواہیو نا دے منی کئی زان نو دتا ثوابو نا دی کہ نہ کئی آغا غیمی کئی نو دتا چھ دی عذابو نا دی نو دا ولی پا دی طول کائناتو کی دا انسان کی کم دا سی دی سرخاب پر لگی دلائی دا حالانکہ اڑو کی غن دی جسا دا چھ دی مکلف گرزولائی دا خدای پاک او دا نور کائنات آغا خدای پاک مکلف گرزولی ندی نو دی کی آخیر سر راس پروتا حکمت پر کتا صدا دی دی وجوہات سنی نو شاہ صاحب رادرومی او دا خبر پا دلائلو نقلیو عقلیو سر در تصابیتی او چکل دا دلائل تاس تا پا دی خبری باندی اوائی نو یقیناً سری تا بیا ذہن گواہی ور کی چی واقعی دی انسان مکلف کول پکار دی او دا انسان نو ادی دی تقاضا کئی چی دی مکلف ای ادی نورو شینو انواع دی تقاضا کئی چی دو دی مکلف نئی اوز دلیل نقلی دا پا دی خبری باندی وائی او دی آیت دا سی تشریح در تا کئی چی آغا تر اوسا پوری تاسو پا دغ انداز بانی او ردل نوا باب سروی تکلیف دا باب دا پا بیان دی راز دی تکلیف کی چی انسان صرف مکلف ولی دا نورشین مکلف ندی قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا مُن پیش کو امانت یعنی ذمہ داری پاسمانوں نو باندھی پزمو کو باندھی پغرو نو باندھی نو دو انکار و کدی دی خبر نہ چ دا ذمہ داری واخلی وا اشفقنا منها ادی دینا و یریدل دی ذمہ داری اغستلونا وحملها الانسان حضرت انسان دا ذمہ داری واغستلا انه کان ظلوما جهولا او دا انسان دیر ظلوم دا او دیر چدا جہول دا دیدی پارا چن عاقبت الامر داشی لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات چی عذاب ورکی خدا پاک منافقین تا و منافقات تا او مشرکین تا و مشرکات تا ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات او خدا پاک پر رحمت سر رجوع کی پا مسلمانانو باندی او پا مسلمانانو خضو باندی وکان اللہ غفور الرحیم اس مسئلہ دادا امام غزالی صاحب او قاضی بیضاوی صاحب دی تشریف دا سے انداز کرے دے چشاہ صاحب حکومہ کئی امانت چاہتا ہوتا ہی امانت وی ذمہ داری تا امانت چاہتا ہوتا ہی ذمہ داری تا لکہ یو مدرس تا نو دی ایغ یخپل ذمہ داری یو حاکم دا دی ایغ یخپل امانت وی ہوتا ہی دا عہدہ امانت تا یعنی دا یو ذمہ داری دا اوز دیس مقصد چی خدا پاکوائی چی منگ دا ذمہ داری پا آسمانونو او پزمکو پا غرونو پیشکڑا او پنورو کائناتو نو دا پیشکڑی اول خوب دا ذین کی تاسو یاد ساتو چی دا چونکی دا غط دا ذمہ داری دی احکاماتو دا ذمہ داری دی تکلیف دا خدا پاک پا طولو کائناتو پیشکڑی لیکن صرف دا دری غٹ غٹ ذکر کری دی نو چی کلا دو نسلہ برداشت کولای نو نورو خوب طریقے اولا سر نسلہ برداشت کولای او بیا دا درې ځکه خاص کړی دي چې انسان پورته ګوري اسمان ویني چې متوسط نظر رخ کاته کوي غرونه ویني او مقصد دا دی چې بیا کته ګوري بیا چې ویني ځمکه ویني او د نور کائنات خلدینه واړ دي نو مقصد دا دی چې دوی نشي برداشت کولای نو اخو به په طریقې او لاسر نشي لکه بالکل دی مثال دوی چې داسې دله ک سجدي چې کوم دی آدم علی السلام ته د سجدي کولو حکم وو نو ټول کائنات ته لیکن فرشتے پہ ایغ کائناتو کی افضل مخلوق ہو نو آغا ذکر کو دنور ایمانے چوکڑا دغا سے اکتفا اکڑا ذکر میں بیعتاس تا پہ آغا استثناء کے الا ابلیس کے سمس علا چدا سے تشریح کو بیا بتر تنر آدرومی مختا اوز دا امانت آغا ذمہ داری تورتائی نو دی ذمہ داری پیشکولو سمقصد چی اللہ تعالی دا ذمہ داری پیشکردہ دا سے پیشکول ندی لکتش جا تا یو شای مختدا سے اڑان لکی دی پیش کولو مقصد دا دا چی خدای پاک دا ذمہ داری پا اسمانونو زمکو غرونو بانی پیش اکڑا یعنی خدای پاک دی اسمانونو دی غرونو دی زمکو چکی چکم استعداد او صلاحیت تا دی دی ذمہ داری ایغا سرسو اکڑا موازنہ اکڑا دی دی ذمہ داری موازنہ ایغ استعدادات سر اکڑا فابین ان یحملنها نو ایغو طولو انکارو کدی دینا چی دا خبر چکی برداشت کی نو آچر تا انکار کولی شی دی خدای حکم نا دال تا انکار نا دا مقصد دا چی کلی دا ور سر پیش اکڑا نو خدای پاک دی ایغو کی چکم استعدادات تی نو ایغا سرائے مقصد دا دی چی دا احکامات تی تکلیف ایغو استعدادات سر موازین پرینوطل فابین دا مقصد چی اغا استعدادات ایغو کی دا استعداد پروتو نو دا استعداد پا کتا چو مفقود و و اشفاقنا منها او دو دینا ویر دل یعنی دا استعداد بالکل پا دو کی مفقود و دی دا مقصد ها البتا انسان دا ذمہ داری پور تکڑا چا مقصد یعنی انسان چی کم استعدادات خدای پاک ایخی دی چی کل ایغا سر دی دی احکامات و موازنہ وشوا نو ایغا سر دا موازنات چکڑ موزون مندکڑ دا احکامات دا ور سر موزون مندکڑ نو دا مقصد چی حملہ الانسان اس انسان دا احدہ دی ذمہ داری چا مقصد سو دی دی چی پا دی طول و کائناتو کی اغا صلاحیتونا اغا استعدادات چی دا ذمہ داری دی تکلیف پا بیناشی آپ پا نور و کائناتو کی موجود ندی صرف انسان کے خدا پاک اغا استعداد او صلاحیت چی دا اچھا ولائی دا ذکر انسان مکلف دا دا نور کائنات مکلف ندی دی دی آیت تفسیر دا سی دا او بیا گورا اس پچا ذہن توردلنی چی بیا خو انسان دور یو غٹ ذمہ داری پور تکڑا نو پکار دا چی دی دلوی مدحوشی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمائی انہو کانا ظلوما جہولا چی دی ظلوم دا و جہول دا حالانکہ اغا ذمہ داری اٹھاو کڑا چی اغا بلچا اٹھاو کولے نشوے اغا استعدادات صلاحیتونا پدکی دی چی آپ بلچا کے نشتا نو شاہ سے وئی چی تاس تا چاوی لی دی چی انہو کانا ظلوما جہولا دا اروخ صفت زامی دا دلت صفت مادحہ دا او دین دا پتہ لگی چی پو انسان کے کامل صلاحیت چی دا موجود دا ظلوم چا تا ورتائی ظلوم ایغا سری تا ورتائی چی دکی صلاحیت تی عدل وی او عدل نکی جہول چا تا ورتائی چی دکی صلاحیت تی علم وی او دا علم نکی گور دی دیوالتا چا جاہل ندی ویلی دی دیوالتا چا ظالم ندی ویلی ذکر چی پو دکی صلاحیت تی عدل نشتا حتی چی تو دا بیسوا چو تا ظالم ہوئے او مقصد دا چی پدکی صلاحیت تی علم نشتا چی دیتا سبات چو ہے جاہل ہے لکا اعما چاہتا ہوتا ہے عدم البصر عما من شانه ان یکونا بصیرا دیوالتا خوچا عروم ندی بیلی نو دارنگی دینا معلوم شوا چی انسان ظلوم و جہول دا یعنی دا علیم او عدول ہم کی دلیشی او پدا نور شئینو کی دی علیم او دی عدول والی صلاحیت آ مقصد دا چی نشتا نو دا خود دلتا انسان دی پار صفت مادحہ دا او گرد لیعذب اللہ المنافقین کے با لام چکم دا دا با علت تی پارا نو آخلے ٹک تا خدای پاک پا احکاماتو کی خدای پاک چکم کارو نا کئی پا یہ کہ حکم خو پرات دی لیکن معلل بلا غراز ندی ذکر چی خدای پاک دی خود غرزین چا دا منزہ دا نو دا با لام دی عاقبت تی پارا واخلے چی دا شئینا خدای پا انسان پیش کرو او انسان قبول کرو دی دی پارا چی دی نتیجہ بیا دا سی چی آغا منافقینو تا سزاگانی ور کی انیک خلقو تا جزاگانی ور کی نو دا بلام لامی عاقبت شی نو دا نظام دی دی پارا ننے پیدا چی خلقو تا خدای پاک سزا ور کی کو عاقبت پیدایی چی دو بدا سی کارو کی چی ایغا بچوی سزاوی لکہ تیوا ادارت جوڑ کی دی دی پارا چی پدی کے بخلق آلا او میاری تعلیم حاصل ہے دی دی پارا خونی چی طالبان پا کتفیل کی کو عاقبت الامر دائی چی بے ازنی طالبانو کی استعداد یا پاس سی او زنی چسی آفیل شی اگا فل استعداد نکار وانخلی نو لام با عاقبت تی پارا واخلی نو امانت نبا مراد اگا تقلد دی عہدی دی ذمہ داری دی تکلیف سی او پیشکولو نبا مراد دائی چی دائی پا پیشکو چی موازنی اگا استعدادات سرا اکڑا او دی اسمانونو او دی زمکو دی انکار بدامانی چی اگا استعدادات دا صلاحیتون پا دو کی نو موجود او انسان پور تکڑ دے با دا مقصدی چی پی انسان کی آغا صلاحیتونا چو موجود ہو او دے ظلوم و جہول دا یعنی دے ظلوم و جہول دا یعنی دکی دی علم والی او دی مقصد دا چی دی عدل والی صلاحیتونا وافر کچی دی موجود دی او دا طول دے دی پارا چی عاقبت الامر دا سی چی نیکو تا خدای پاک جزاور کی او بدو خلکو تا چور کی سزاور کی دا سی تشریح بکای دی آیت اوز دا آیت تشریح چی دا کم ما پیاد در تا اکڑا عبارت کے ولگو دیا با آسان شی تر دلیل عقلی پوری بلال شی خبرہ نبہ الغزالی والبیزاوی وغیرہما تنبیہ کرے دا امام غزالی صاحب او قاضی بیزاوی صاحب او غیر دی دلوی محققینو پدی خبر باندی علا ان المراد بالامانتی چی مراد پا امانت سرسدا تقلد عہدت تکلیف اغا ذمہ داری دی اغا حمل کول دی برداشت کول دی ذمہ داری دی تکلیف بی انت تعرج لخطر السواب والعقاب پدا سشان سر چی انسان چی مقصد دا چی پیش اکر دا اسمانونا عظمہ کے لپار دی ثواب او عقاب بی طاعت والمعصیت و بی عرضها او عرضنا مراد صدا علیہن پا دی بان اعتبارها بالعضافت الى استعدادهن اعتبار دی پا اضافت سر استعداد دی دوی تا اغت موازنہ اکرا و بی ابائیہن او دا ابا سر مقصد دا چی دو انکار کے علان کی دا چرت انکار کولیشی دا غطول دی خدای پاک متی دی انکارنا مراد دا الاباء الطبیعی اغا اباء طبیعی مراد دا اللذی هو عدم اللیاقت والاستعداد چا اغا عدم لیاقت او استعداد دا و بحمل الانسان او حمل دی انسان نس مقصد دا قابلیته و استعداده لها چی انسان کی دی احکاماتو برداشت کونے دی ذمہ داری قابلیت او استعداد موجود ہو اقول شاہ سے وی چی نور خبر و زتر تپسی کون دا سخمی دی نور امامانو نکل کرے زوی دی خبرو کی دان نا خبری کولیش و علا حازا ابنا پا دی بانی فقوله تعالی انہو کان ظلوما جہولا خرج مخرج التعلیل دا جاری شوید پا جاید تعلیل باندی یعنی دا علت تا دا علت تا علت فا ان الظلوم ظلوم چاہتا ہوتا ہی من لا یکون عادلا چا عدل صلاحیت بھی پاکی من شانه و من شانه ان یعدلا والجہول جہول چاہتا ہوتا ہی من لا یکون عالما و من شانه ان یعلما او پتہ ولگ دل چپ انسان کی دی علم او دی عدل چدا صلاحیتونا موجود دی ذکر دیتا ظلوم او جہول ویلی شوی دی دیوالتا ولی ظلوم او جہول نشوی لے ذکر چی صلاحیتونا پکے نشتا وغیر الادمی اما عالم عادل او غیر دی بنی آدم چدا دا یا عالم او عادل کی دیشی صرف دائی پکے لا یتطرق الیہ الظلم والجہل کل ملائکہ لکہ دا صرف عالم او عادل کی دیشی پا دی کی ظلم نشک دلائی طبعا پا دی کی خدا پاک اغم اعلانات ندی اخی و اما لیس بی عادل ولا عالمین او یا دا سی ویچ اغا عادل عالم بالکل نشک دلائی ولا من شانه ان یکسبهما او ندی شان دی دین دای چاغ علم او عدل کسب کی لکه بهائی متوگور چیوب الباندی وس پیری خکر ور تکی چی خیت ور وشلی و انما یلیق بالتکلیف و یستعد له من کان له کمال بالقوه لا بالفعل لیکن لائق تی تکلیف او مستعد تکلیف تی پارا با اغسو کی چی اغا پارا کمال بالقوه حاصل نی بالفعل حاصل نی نو فرشتے مکلفی ندی او بہائیم ہم مکلف ندی نو دی تکلیف معیار آپ انسان کے موجود دا واللام فی قولی تعالی او لام پا دی قول دی بار تعالی کی لیعذبک دا لام عاقبت تا لکہ آغا دی موسیٰ علیہ السلام پوا کی ایک ارادن میں چی دا دو پورتا کی دے دی پارا لتکون لہم عدو و حزنا دا سی دکانا چی دا دو دی پارا بیسے شی آغا دشمن نو دے دی پارا پورتا کرو علتی داو نا چی عاقبت الامر دائی چی بیا دو دی پارا دشمن جوڑ سی او باعث تی حزن بجوڑ سی آغا دی موسیٰ علیہ السلام پورتا کول چی آغا یم چی کمرا راو آغا کی کَأَنَّهُ قَالَ گوئے کہ اللہ تعالیٰ دا سی بھی لی چی حمل دی امانت کَأَنَّهُ قَالَ عاقبت حمل الامانت چی عاقبت حمل دی امانت اغا تعذیب دا او صدا تنعیم دا شجی تاسو پا دی خبر پوشو دا اصل کی دی انسان سرمون معاملات تنور جنات مقصد دا چی اغا با انشاءاللہ کلب یا بحث تر توقف جناتو باندی خو پا دیگه باندی مقصد دا چی دو مکلف دی پاکی اقوال دی بیا با انشاءاللہ العزیز کلا موقعی بیا با دی جناتو متعلق دی دو پیدائش متعلق ادی دو سر توالد و تناسل متعلق چی دو سر نکاحونا کولی سو کنا کلا کدا سی موقع بیا با دی باندی زتاسو تفصیلی بحث انشاءاللہ اوکا گرانو او خضو او ردنکو او منوالو کتاسو غاڑی چدا خلائی او رنگی عزت اللہ راوڑی دا پتا یاد لرے صدائے حق 61 مرکز دار العلوم حقانیہ اکول خطر کے لمجاہد ازر علم سر ملا بھی ملا بھی اب ہم داشان نور کی سکنا دنڑائی دجیدو علماء تقریرنا ہر قسم تلاوتنا جہادی ترانے نظمنا نعتنا بتاتتا صدائے حق کسٹ مرکز کی لمجاہد ورور ازر علم سر ملا بھی ومن اللہ توپی سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك شاجي بسم الله الرحمن الرحيم دی خبر باندی چی انسان مکلف دا دو دلائل نقلیا دلیل نقلی آئے پدی خبر باندی در تقائم کو اس عقلی دلیل پدی خبر باندی دا قائم اول غواڑی چی عقلن ہم دا تر تثابیت کی چی صلاحیت تی تکلیف او مکلف کے دلو صلاحیتنا او استعدادات دا خدای پاک پا انسان کی چی دی ایخی دی او انسان آدھ دی قابل دا چی دے مکلف کڑے شی نقلن در تثابیتا کڑا اس عقلن ہم دا خبرہ در تثابیتا والغواری نو دے وائی چی رہش گورا دی ملائکو پا حالت کی سو چکا او بیا برائی سی بیا با دی بہائیم پا حالت کی سو چکی او درم نمبر کی بیا رائی سا بیا دی انسان پا حالت کی سو چکا نو دے با عقلن دا خبر در تثابیت کی چھ گورا دی تکلیف دار و مدار ادی مکلف کونے معیار آپ چا کی موجود دا آپ انسان کی موجود دا الملائکتو فانیتن عن مراد نفسها الى مراد من فوقها گر ملائکا آخو فانی دی دی مراد دی خپل نفس نا یعنی خپل خواہشات خدای پدو کی ندی ایخی بس دغا دی خپل ما فوق مراد تی چوی ار وقت توجوی چی اس ما تس حکم کی گی زبے پزائے باندی سکا رانا شاہ سے وائی دلیل عقلی سے وَإِن شِئْتَ أَن تَسْتَجْلِيَ حَقِيقَةَ الْحَالِ کتا دا خوخی چھ منکشف سی تا خواتا حقیقت الحال دیدی خبری چھ انسان مکلف ولدا فَعَلَيْكَ أَن تَتَصَوَّرَ حَالَ الْمَلَائِكَةِ فِي تَجَرُّدِهَا نو تا پر ابی ادا ضروری دا چھ تو سوچو کے پحالت تی ملائکو کے چھ ملائک دا مجرد دیدی مادینا نو دی ملائکو پا حالت کی تو سو چکا لا یزعجها حالت ناشئت من تفریط القوة البہیمیت کل جوع والعطش والخوف نبرنگ اختقی دوئی لرا اغا حالت چی ناشی کی گی دی کم والی دی قوة بہیمیینا کل چی قوة بہیمیہ کم شی پا ملائکو کی گورا خدای پا قوت بہیمیہ ندہ اخائے حتی چی دب قوت بہیمیہ کم شی نو بیا پسڑی کی جوع پیدا شی لوگا پیدا شی تند پیدا شی او خوف پیدا شی او حزن پیدا شی نو اس پا ملائکو کی خو خدای پا قوت بہیمیہ ندہ اخائے حتی چی دا حالت ناشیہ دی تفرید تی قوت بہیمیہ نلکا جوش عطش خوف سو حزن سو دا دو برنگختہ کی نو دا پا دو کی سو اثر نکی دا شئینا پا دو کی نرادرومی جو خوف تندل وگا دا شئینا پا فرشتو کی نرادرومی او افراتها یا دا سی یو حالت دو نبرنگختہ کی چا اغا دی افرات تی قوت بہیمیہ نا پیدا کیگی دی افراد تی قوت بہیمیہ نا سا پیدا کی گی کش شبق والغضب واتی لکا مقصد دارے چھے شبق یعنی قوت شہوت وفور شہوت دارنگی غضب دارنگی عجب خود پسندی نو دا شئینا دا بد صفات دا دی چانا پیدا کی گی دا چکلا دا قوت بہیمیہ زیاد شی نو چھ قوت بہیمیہ زیاد شی تا تا جماع مقصد دادا چی خیالات تی پا ذہن کی بیا گانشا راد رومی قوت بہیمیہ زیاد سی غضب راد رومی قوت بہیمیہ زیاد سی عجب تکبر خود پسندی راد رومی نوس اللہ تعالیٰ پا فریختو کی قوت بہیمیہ ندا ایخ ہے حتی چی دی قوت بہیمیہ کم والی دی وجی یا دی ذات والی دی وجی نچا کم نقصانات سرسرائے مخامخ کی گی حتی چی آغا بیا پا دو کی جسی موجود شی دارنگی وَلَا يُهِمُّهَا التَّغْزِيَةُ وَالتَّنْمِيَةُ وَلَوَاحِقُهُمَا او نفکر من کئی دی فرشتو لرا آغا غزاگانے او نمو او لواحق تی دی فرشتی دی تا نفکر من کئی گی چیز بس ہر سخوران بیگا بس سخوران سب آغان دا وہ بوشوی دا شئینا دا فکرون ہم دو سرا نشتری بیا دو سکار دا وَإِنَّمَا تَبْقَى فَارِغَةً لِإِنْتِزَارِ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ فَوْقِهَا بس دو خو فارغ ناس تی دی لپار دی انتظار دی اغا احکاماتو چکم پا دو بانی دی پورتا نرادرومی بس ار وقت دی انتظار کی چی کلب دی اللہ تعالی طرفنا حکم رادرومی چی مونگی تعمیلو کو صرف دی پا انتظار کی نور قوت شہوانید و غزبید و بہیمید و داخل پاک پا دی کی اخی ندی فَإِذَا تَرَشَّهَ عَلَيْهَا أَمْرٌ مِّن فَوْقِهَا نو چکلا بیا ترشح وسی پا دوی باندی او پر تپکاوشی اگر وسا سی پا دوی باندی اگر امر دی پور تا طرفنا دی اللہ طرفنا چی اگر اجماوی مثال پا تور باندی من بیانی دا چی اگر اجماوی دی اقامت تی نظام مطلوب چی تاسو دا نظام مطلوب دی اقامتو کو یا او رزم من شئین یا تاسو پا دخشی باندی راضی شو او بغض شئین یا دا شئی تاسو مبغوظ وگانو نو چکل دا احکامات دو ترا درمی امتلعت بیهی دو پا دے سر ڈکی شی پور شی ون قادت لہو او سو فیصد دے دی چو کی اطاعت کو کی بس دے اللہ تعالی حکم تا انتظار کی وم بعثت الی مقتضاہو ادی دی حکم چکم مقتضائی اغت برنگخت شی او پاسی وہی فی ذلک فانیت عن مراد نفسها ادو پدی کی د فرشتي دی اللہ تعالی په احکامات منلو کی دو فانی دی مراد دی نفسنا یعنی خپل ذاتی دو ست تقاضی نست دی باقیت بمراد ما فوقها ادو په مراد دی ما فوق معنی چ دی باقی دی اوس دا خو تا مقصد دی فرشتو په حالت کی سوچو کو اوس رئیسا زد زناور دی نور حیوانات پا حالت کی سو چکا البہائم مشغوفت دی مقتضیات طبیعت البہیمیہ ثم تتصور حال البہائم فی تلتخها بالحیات الخصیصہ بیعت سو چکا پا حالت بہائموں کی پا زناور حالت کی سو چکا فی تلتخها بالحیات الخصیصہ چی دو مقصد داد چی خلط شوی وی گڑ و ڈیر آگلی پا دوی باندی اگا حیات و خصیصہ و سارا لا تزال مشغوفتا بمقتضیات الطبیعہ ہمیشہ دی پارئی دو چی شدیدت الحب یعنی زیاد محبت ساتی اغا مقتضیات دی طبیعت سرا بس چی سی طبیعت غواری نو اغا چکی ادا کول غواری چی بس اغا کار میں اکڑا ہے غواری طبیعت چی دا بلا غوامی پخکرانو اول ہے غب ورنا باسی چی یو والا پڑای نی پکی چی سی ازل غواری چی دا واخمی اکڑا لے سی دا ورزی او خلو چکی پڑا کئی یعنی مقتضا دی طبی بانی دو چکی کارو نا کئی شا جی فان داس خبر دا فان یا تنفیہ او پدی کی زان بالکل چی پنا کڑائی لا تنبعث الى شیئن الا انبعاثا بہیمیان دو یوشی تا نور پاسی یوشی تا بننگختکی گی نا مگر پو بننگختگی بہیمی سر اور بننگختکی گی چی یو کار کئی یرجعو الى نفع جسدیین چی آغا دی دو نفع جسدی طرف تا مقصد دا سکے گی رجوع کی گی دو چی کم کار کئی جسمانی نفع پکی بولی پدی نی چی دا پردے خوراک تا دا خپل دا سوک با دی اوہی یا سبایی پا دی دی چیر تا پوئی گی خوباس چی آغا وگی نو مقصد خلپ پڑکی دی تنو گوری چی دا میں سشی بانے خلپ پڑکرا دی چا والدہ دی چا ندا ماخ پل مالک خوراک تکا دی بل چا دا نانا دا تا پوسی نکی نو آغا اکتزا دی طبیعت پکی تچیوی غالب وی وان دفاع ان الامات وعتیه طبیعتو ان دفاع السیل چی دا سی پا زور بانی آغا سیل دی پورتا ندا سی کتا طرف تا اوبروانی او دو پتیزی سرا ایک سی طرف تا زان باسی چی کم دی دو طبیعت تی ایغا چکی تقاضا کئی بس طبیعت تقاضا تا گوری ندی تا گوری چی دی سرا نظام خرابی گی یا سکی گی نا نخپل طبیعت تا نو دا زناور چی سونا کارونا کئی آدی مقتضا دی طبیعت بانے کئی دی خپل طبیعت تقاضوی تا چکی گی ایغا تا گوری اوس چی دو بانی تا سو چکو اوس رائش حضرت انسان بانی سو چکا دی انسان پا حالاتو مانی چوکا سو چکا او دا اللہ تعالی فی الانسان قوتین پا انسان کے خدا پاک دو قوت ایخی دی چا یو قوت بل قوت لرسکے جذب کئی یو مقصد آلے چا یو طرف تراک آگی بلے بل طرف تراک آگی ثم تعالیم بیات پا دی خبر بانیزان پوئی کان اللہ تعالی قد او دا الانسان بی حکمتی الباہر قوتین خدا پاک اخیری پا حضرت انسان کے دیخپل اغا حکمت غالبا پا بنیاد سارا دو قوتونا خدا پاک انسان تور کری پا انسان کے دو قوتونا دی نو فرشتو کی خو صرف یو قوت تا قوت ملکیہ او پا زناورو کی صرف یو قوت تا قوت بہیمیہ او انسان دی دوارو قوتائی نو چدا مجموعہ دا پا انسان کی قوت ملکیہ ہم دا او پا انسان کی قوت بہیمیہ ہم دا دی فیضان دی اغا روح مخصوصا دی وجنا فیض دی اغا روح ربانی دی وجنا پا انسان اغا روح حیوانی بانی چکم اغا دی روح ربانی فیضان کیگی نو دی وجنا پا انسان کی یو قوت پیدا شوی دی چی اغتا قوت ملکی وائی او دی روح حیوانی تعلق چی دا بدن سر راغل ہے دا نو دی دیو جن انسان پر یو قوت پیدا شوید چی اغتا قوت بہیمیہ وی نو قوت ملکیہ اغا انسان نیکو اعمال طرف تا سکی راک آگی او دا قوت بہیمیہ اغا غضب طرف تا حسد طرف تا بغض طرف تا ناروا کارونو طرف تا دا طول ارامی توبونو طرف تا چکی قوت بہیمیہ راک آگی نو پی انسان کی خدا پاک دو قوتو نچی دی اچھولی دی یو قوت بہیمیہ او یو قوت ملکیہ خدا پاک تے من قوت ملکیہ غالب کی پا قوت بہیمیہ بانے نو چکل قوت ملکیہ غالب شی نو بیا دی قوت ملکیہ راج بھی او دے بے پنے کو آمالو باندے خوشحال کی گی او پا بدو آمالو باندے دتا تکلیف بھی ذکر نیک سڑائی چی بھی خدا دی من نیکانو کی نو نیک سڑائی بھی آچ نیک آمالو کی نو سنگ خوشحال بھی او زڑے باغ باغ کی گی او کچیر تا یو بدکار خپل نو کی چی بل اوی نی بیاور تا دونا تکلیف وی چی سم ور تا تب وارا غلی او چی کم سڑی قوت بہیمیہ غالب شی خدا مدی دین او ساتی قوت بہیمیہ نو پا ایغی کی ملکات رزیلہ پیدا شی بیا دیت پا بدو کارو مانی خوش آلی گی او آغا دی دن نفس تا تسکین ور کئی او کچیر تا یو وقت ملگرو پا زور بانی جماعت تزان سر بود تا بیا پا ایغا بانی خوش آلا نی لکا بالکل دیتا اگورا جعل جعل آغا تور چی دا دی غاو چی کم غشائی پا دی کی گرزی دا سی توپکای پا کتا جوڑ کی یو گولا جعل ورطا وائی و چوک ورطا گنگت وائی و وزیر ورطا گنگت وائی گنگت اتور نو دیتا اگر دا چی پاغی کی بند کی کنا پا گلاب و پانو کی نو دی مری گی ذکر چی دو فطرت کی آغا چی پرت دا گندگی پرتا دا نو چی دی کم سڑی قوت بہیمیا غالب شی نو اگر دا گندگی گندہ کارونا دا دی دا فطرت غنی اگرزی جی خباست تدر مزاج کی چیسی داخل شی نو آپ بدو کارو خوشحالی گی او پنیکو کارو بانسکی گی خفکی گی او چی کم سڑی قوت ملکی غالب شی پا قوت بہیمیا باندی نو آغا مقصد دادی چی بیا پا پاکیزان نفیس کارونا باندی خوشحالی گی او بد کارونا لیدل کدری دا گوارا کئی نا نو چی کلا دا دوار قوتونا پا انسان کی خدای پاک اخی دی نو پتا ولگ دلا چی انسان دا پا لسان الحال سرا دی دے خبر مقصد دادے چی نارے وی خدای پاک تا چی کم کارونا دما قوت ملکیتا مطابق تی آغا خودی لہذا پا ایغبان مقصد دادے چی ما تا چرا کا نیکا جزا را کا او چی کم دی قوت بہیمیا کارونا دی آغا بد دی او اغا دی حرام کرل سی او پا ایغا باندی دی چوی جزا سزا دیوی پا نو دا انسان پا لسان الحال سر گوئے کی خپلا اللہ تعالیٰ نا سوال کئی دی خبری چی مکلف تی زیو زکر چی پا ما کی دو قوتو ندی نو که قوت ملکی مطابق کارو نما کول نو پا کار دا چی بیادی سوی جزاگانی وی او که دی قوت بہیمی مطابق می کول بیادی چوی سزاگانی وی بل دی وہ ندی زناور حالت تی دی تقاضا کئی صرف کتا قوت بہیمی پروتا او نہ مقصد دا چې نو سزا بیا خپل مردو ته سزا سزای او نہ دی فرشتو حالت ته دی تقاضا کوي په پښې چې دودی مکلف شي ځکه چې په ایغه کې صرف خدای پاک قوت ملکیه اچولای نه نہ دی انسان کې خدای پاک دواړه قوتونه اچولې دي او یو دار سکشی به شوري وي یو به غالب کې دل غواړي بل به غالب کې دل غواړي ځکه طاهر و توتای عقل نور سره توای زړه می نور سره عقل نور سرا توائی زرم نور سر نپوہی گمرا تا ایخ ایدام نوی نو عقل دا بیا روح وی لپار دا روح ربانی دی پارا بیا دا عقل بیا دی روح در جلری ادا دی ایغا مقصد دا دی چی سوار وی او زرخو چونکہ دی بدن سرا بیا تعلق وی نو دی وجنا دی زرخو سڑی تا دیر سوائی خو آغا عقل بیا دی ایغا نسکی منی کئی عقل منی کئی او دو حکما بیا دا سی مثال ور کئی چو گورا لکه یو تانگه دا اس تپکی او یوی اغا بادی وی دی تانگی نو دا تانگه دا اغا بدن دا او دا اس چی دا اس دا اغا مقصد دا چی روح دا او پا دی باندی خودشان سے مثال چی کئی بیا بلک پر کتا ترمیمو کیاسی زان نا نو دا اس پا دا اغا مقصد دا چی روح حیوانی کا او دا سرای چی کم پکی ناس دا دا اغا روح ربانی کا او بیا چابک چکم وی آغا مقصد داده چه آغا عقل کا نو اوز که دا سڑی سر چابک وی او کل دا اس دی لین نخطا کیگی دی سڑک نا بلخوازی نو آب پا چابک مانی سم کی بیا بے نیخشی کی لار تسعی کی او که دا سر چابک نوی نو بیا با مقصد داده چه دای دی آغا اس تابیسی اس چکم پل زور و نکی بس دای بای اغی پل ور پا دی غی تانگی کی زی نو دی در روح ربانی آب بے دی اگا روح حیوانی چیسی تابعی شی بیا با قوت بہیمیا غالب شی اکا چیتا دین پا زورا وری ادل آس کی اگا چابک وی یعنی دا سی لکا دو سرا عقل وی نو بزی ایغا پا زور بانی با بیا دین مقصد دادی چی آت سکی منی کئی دی غلط کارنا نو بیا